Szervusztok, hello, hello, hello. Hello. Jó reggelt. Egyszerre mondtuk. Akkor igen, volt olyan játék, hogy Jing, mert hogyha egyszerre mondunk. Ja, Jinx, Jinx, Jinx, Jinx, Jinx. Tényleg, Jinx. Én azt még mindig játszok. És utána hallgatni kell a másiknak, és mivel én mondtam, hogy Jinx, ezért Samu ma addig fog hallgatni, ameddig feloldom ezt, ugye? Szóval igen, így van, így van. Egy kis visszajelzést szeretnénk kérni gyorsan hangra, képre, és amennyiben mindent jónak találtok, úgy el is kezdjük az adást. Abi mikrofonja ki van kapcsolva. Na, hát gratulálok. Na. Jó, hát ez, köszönjük, ezért van, köszönjük Bálint Barnának, ezért jók a visszajelzés percek. Mert hogy Samu itt nyomogatta a gombot. Na, ha mindent rám kell fogni. Nem lenne jó. Nem lenne jó titkos szolga. Képzeljük el, hogy Samu éppen lehallgatja a külügyminisztert, miután elkérte a Panyi Szabitól a telefonszámát, és akkor jaj, nem sikerült lehallgatni, mert nem nyomtam meg a gombot. Én egyszerűen csak tőled fogom elkérni a számát, mert volt nálad. Jaj. Na, kezdjük el. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 59. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Köszönjük nagyon, hogy itt vagytok, az ilyen korai órában is, és köszönjük szépen, hogyha feliratkoztok a csatornára, hogyha még nem tettétek meg. Azt is köszönjük, hogyha a szokásatokhoz híven hagytok egy algoritmust támogató kommentet, és hogyha támogatjátok a kétfős szerkesztőségünk munkáját még egy szuper köszönöm formájában is a komment szekcióban. Mai adásban körbe fogjuk járni a Kárpátok James Bondjait, ugyanis megérkeztek a titkos szolgálatok ebbe a kampányba, bár itt voltak, csak most a szemünk előtt vannak. Lesz itt Harry, Gandalf, Butha, övbeszerelt kamera, akciófilm, ahol a miniszterelnök utasít, minden lesz ebben a kampányban, de leginkább arról fogunk beszélni, hogy magára a voksokra, a választásra ennek mekkora hatása lesz, foglalkozunk továbbá azzal, hogy az országjárások hogy haladnak. Láttunk azért most már Orbán Viktor, illetve Magyar Péter rendezvényén is forrongó indulatokat, illetve, hogy a kampánynak a valódi hátulban. Konkrétan azt mondhatom, hogy pár jegy maradt. Tehát tényleg pár jegy maradt. Csapjatok le. Ott szaladjatok. Ott szaladjatok, klikkeljetek, rohanjatok. A leírásban ott van az eseménynek a linkje. Lesz élő síkideg vagyok, Lincényi Márkóval és Turai Barnával. Pszichológus fogja elemezni ezt az időszakot a lelkünk szempontjából, politikai stressz és feszültség szempontjából. Én azóta sokkal többet álmodok, amúgy politikusokkal, mióta a kampányán erőteljes. És mit? Azt a külön kiadásban majd elmondom. Szóval gyertek mindenképpen, várunk titeket. Ugye, köszönjük, szuper köszönjük a szuper köszönetet Stefka Istvánnak. Köszönjük. Aki írja, hogy Dúl Szabolcs kollégának nagy tisztelettel. Itt ugye van egy olyan érzésem, de ez csak ilyen nagyon megérzés, hogy ez nem az igazi Stefka István, aki küldte ezt a dolgot, mert ugye eszembe jut erről. Tudod ki a Stefka István? Nem is tudod ki a Stefka István, hát ő egy elég régi motoros közíró, talán úgy tartja magát, volt ő azt hiszem Magyar Hírlap főszerkesztő, talán nem tudom most Hír TV demokrata, vagy milyen vonalon van. Köszönjük, szuper köszönjük neki. És onnan gondolod, hogy nem az igazi? Én arra gondolok, hogy ő nem kell fel ilyen korán, és szuper köszönetet küldeni, és egyébként erről a történetről az jut eszembe, az az anekdota, amit Latinovit Zoltán, ő megvan, ugye? Ne, köszönöm, igen, megvan. Latinovit Zoltán mesélt, amikor szintén ott a színházi büfében az egyik színésznő ott azért mondta, hogy hát köszönöm szépen kolléga, és akkor mondta ugye neki a Latinovit, hogy ne haragudjon, nem vagyok én kurva. Úristen! Na, kezdjük el akkor a politikai adást. Kezdjük el, mert Orbán Viktor országjárása tovább folytatódik, és hát akkor a drónos, összehasonlítgatós képek is tovább folytatódnak. Az előző adásokban beszéltük, hogy a saját tábor megnyugtatására és feltüzelésére, mobilizálására Orbán Viktor minden helyen próbálja mondani, hogy mi vagyunk többen, és most már az az újdonság, hogy reagálnia kell a Tiszás ellentüntetőkre is. Ugye azt már múltkor beszéltük, hogy valójában ennek az új típusú országjárásnak ez a fő célja, hogy különböző képeket be lehessen mutatni, és tehát ez a direkt célja, a közvetett célja pedig az, hogy a Fidesz itt a kampányhajrában tudja minél több eszközzel jelezni azt a dolgot, hogy a többség mellettük van, nincs összeomlás, gyűlnek az emberek, egyre több a fideszes, lámlám a Tisza az apa, de közben, de Orbán Viktor körül nagyon is gyűlnek az emberek. Erről van szó az egész Orbán Viktori országjárásban, hogy milyen eszközökkel tudja az bemutatni, hogy a többség az a Fidesz mellett van, és a képek azok nyilvánvaló módon ugyanolyan tudatossággal vannak kiválasztva, mint az előző héten, minél messzebbről Tiszánál hézagokat mutatni, és a Fidesznél pedig egy... Annak szerinted mi az oka, hogy míg Magyar Péter egy nap alatt 3-4 helyszínre is elmegy, és ott próbálja megtölteni a tereket, addig Orbán Viktor ugye egy térre megy el általában, és egy nagyobb településre, tehát hogy így próbálják ott mobilizálni az embereket, hogy meg tudják tölteni a tereket, vagy miért nem megy több helyszínre a miniszterelnök? Meg nincs szüksége rá. Tehát, hogy az országjárási stratégia, a célja teljesen különböző. Magyar Péternél van egy szükségből kovácsolt előny, tudnélik, hogy a Tiszának nincs pénze, nincsenek meg azok a pénze, az adatbázisa, az a szervezeti hálója, ami a Fidesznek megvan, például a különböző kis települési helyszíneken, és Magyar Péter azt a taktikát választotta, és már azt csinálja tulajdonképpen 2 éve, hogy minél több helyre elmenni, minél több helyszínen ott lenni, megmutatkozni, akármilyen kis fórumot csinálni a kis településen, mert mást nem is tud. A Fidesznél nem ez a cél, tehát nem Orbán Viktor országjárásának nem az a célja, hogy most leegyszerűsítve minél több kezet fogjon, vagy minél több emberrel fogjon kezet, meg minél több helyszínen megmutassák a miniszterelnököt, hanem az a célja, hogy azt mutassák meg, hogy ahol feltűnik a miniszterelnök, ott irgalmatlanul sok ember össze tud gyűlni. Irgalmatlan sok embernek van ebben munkája, természetesen, hogy sok embert mutassanak. Itt nyilvánvalóan ezek nagyobb városok tudnak lenni, olyan városok, ahol a Fidesz úgy gondolkodik, hogy azok egy ingatag vagy ingadozó választókerületek, és van annak szerepe, hogy ott van a miniszterelnök, és utána meg tudják mutatni a képet, Orbán Viktor pedig el tudja mondani, hogy már így győztünk, átbillentünk, sokan vannak, és most, hogy feltűnnek ezek az ellentüntetők, akik utána most már olyan hangosan is tudják mondani a mocskos Fideszt, hogy behallatszódik az élő közvetítésbe. Orbán Viktor ezt azzal reagálja, hogy, vagy az azzal tudja ezt a dolgot kezelni, hogy csitítgatja őket, imádom a csitítgatja szót, nyugtatja őket, és azt mondja, hogy ne hagyjátok, hogy eluralkodjon rajtatok ez a fajta gyűlölet ellenérzés, tartsatok velünk, győztesekkel, és ez, hogy mondjam, ez egy ügyes politikai reakció ezzel kapcsolatban, de hát amikor beszéltünk arról, hogyha Orbán elindul egy országjárásra, akkor ilyesfajta kockázatok megvannak, hogy ahol feltűnik, ott bizony feltűnnek azok, akik ellen tüntetnek, ellene mennek, és ez nem volt így. Tehát az előző kampányokban ott is volt természetesen ellenérzés Orbán Viktor ellen, de egyrészt nem volt szüksége Orbánnak, hogy ilyen kockázatnak kitegye magát, hogy nyílt terepen akár ellentüntetők is lehetnek. Másrészt a közhangulat azért arra szól, vagy ellene tüntetünk. De a kockázatra és az ellentüntetésre elvileg jött valami válasz, és nem tudjuk, hogy ez szervezett akció volt-e vagy sem, de hogy elvileg, ahogy a képen láthatjátok, ilyen fekete ruhás, nagyobb darab emberek jelentek meg, akik az ellentüntetők kezéből a plakátokat kitépték, és csitították a mocskos fideszezőket. Igen. Márton írja, hogy kezdi azt érezni, hogy olyan ez a live bajnokság a drónfotók, mint a nyugdíjas néniknél, akinek van több szebb virága a kertben, Facebook harc. Azért nem pontos a párhuzam teljesen, mert hogy itt tökéletesen érthető, hogy kinek szól Orbán Viktornak és a fideszes influencereknek ez az üzenet. Tehát itt megerősítés kell, itt arról van szó, hogy a fideszes elhiggye azt, hogy az, amit két éve lát, hogy itt Magyar Péter körül gyűlik a tömeg, és egyben nagyobb tömegjeleneteket tud Magyar Péter felvonultatni, az nem egyedülálló. Orbán Viktor ezt erre volt, úgy látták, hogy kénytelen azt a választ adni, hogy Orbán Viktornak is megvan ez a vonzó képessége. Plusz, és akkor itt van az a faktor, amire valójában Magyar Péter is hajt, és mindjárt megbeszéljük milyen eszközökkel, hogy az utolsó pár napban vannak azok a szavazók, akik a győztesre szeretnének szavazni, akik nem értik, hogy mi történik, nem is igazának érdekli őket, csak szeretnék azt látni, hogy az ő voksuk az a győztesre kerül. Erre vannak egyébként ilyen nagyon látványos, meg megbízható kutatások minden egyes választás után. Meg szokták kérdezni kutatóintézetek, akiknek még maradt pénzük vagy megbízásuk, hogy kire szavaztál az országgyűlési választáson, és rendre az jön ki, hogy a győztesre több százaléknyian szavaznak, mint valójában, mert utólag is az ember így korrigálja, és akkor úgy emlékszik, hogy ja, én a győztesre szavaztam. Ezt írtam a hírlevelembe, képzeljük el azt a barátunkat, aki eljön foci meccset nézni, mert méne jönne el, mert ő is a közösség része akar lenni, de nem ismeri a csapatokat, valójában nem tud semmit a bajnokságról, nem is érdekli, hogy ki fog győzni, de végül is ő a góloknak akar szurkolni, meg a győztesnek. Közben, ez ugyanaz a pszichológia. Közben Bartik Zsuzsának és Dományházi Editnek nagyon szépen köszönjük a szuperköszönömöket, és annyiban azért térjünk vissza itt az erőszakhoz, hogy itt az ellentüntetőket leverő fekete ruhás alakok is megjelentek, és Magyar Péter országjárásán is elvileg 4-5-en szeretek volna rátámadni. Nyilván Magyar Péternek az a célja, hogy a Fidesz elitjét, vagy a táborát nem, de hogy mégis ilyen erőszaktevőknek tudja bemutatni, ez már nagyon régóta így van a kampányban, és azért nagyon ijesztőek azok a képsorok, hogy a két különböző narratíva és a két párhuzamos valóság, ami itt a Fideszben és a Tiszában zajlik, azt eredményezi, hogy mint az ilyen amerikai tüntetéseken szoktam ezt látni, hogy két tömeg így ordivál egymásnak, és semmi átjárás nincs ezek között a valóságok között. Hát egyre inkább így alakul. Tehát azért ez a polarizáció, hogy ezt a szép szót használjam, ez még a következő 3 hétben még inkább épülni fog. És ez azért egészen biztosra vehető, mert mindkét pártnak ez az érdeke. Tehát a minél nagyobb polarizáció, minél nagyobb felfokozott hangulat, azokat a napi információkat, képanyagokat, üzeneteket átadni a saját tábornak, amivel ő magát megerősíti, hogy igen, én a jó oldalon állok, és adott esetben az ellenfélnek az orra alá tudja dörgölni. Tehát a Fidesz kampányából nagyon is hiányzott különböző okok miatt, például az a muníció, hogy amikor kirak Magyar Péter egy hatalmas nagy tömegképet, mondjuk Hódmezővásárhelyről, akkor az orrá alá tudja dörgölni a fideszes, hogy na nézd meg, itt van egy fölülnézeti és a dolog, hogy mennyivel többen voltak az Orbán Viktoron. És ez erről szól ez az utolsó párnapi játék. Olyasfajta következménye, hogy egy tiszás meginog, vagy olyasfajta következménye, hogy egy fideszes meginog, az nincsen, tehát ez a polarizáció. Növeli mindenkinek megvan a saját maga hát kánonja ebben az egész kórusban. Szép, szép. Orbán Viktor országjárása után Magyar Péter országjárására ugrunk át. Itt Hódmezővásárhelyről és Nyíregyházáról hoztunk nektek különböző képeket, és itt szerintem a legizgalmasabb fordulat, vagy talán ilyen kommunikációs pont az volt, hogy Magyar Péter elkezdett arról beszélni, hogyha kétharmados többséggel nyer a Tisza, akkor hogyan nyúl be esetleg az alkotmányba, és hogyan vált le különböző intézményekből különböző arcokat. Miről szól ez? A Török Gábor értelmezés az, hogy ha majd erre reflektál a Fidesz, akkor már arról beszélünk, hogy a Fidesz vagy a Tisza kétharmaddal fog nyerni. Én nem pont ezt a megfejtést mondanám, magának a kétharmadnak, akár a Fidesz akár a Tisza oldalán minimális az esélye. Azért minimális, mert a kétharmad az matematikai értelemben azt jelenti, hogy mondjuk a Tisza az 16-18% ponttal nyeri a listás szavazást, és 85 egyéni választókerületet megnyer a 106-ból, ez a matematikai értelem, politikai értelemben pedig azt jelenti, hogy teljesen átbillent a gondolkodás. Tehát Budapesten átbillent, tehát hogyha a budapesti buborékot nézzük, akkor itt valójában a Fidesz már azért nem is kampányol semmit, legfeljebb Németh Balázs kimegy már nyugdíjassal, és, hát ez jó volt, ez jó volt. És a plakátot illegeti és billegeti, de hogy itt már a Fidesz nem kampányol, mert itt átbillenés megtörtént. Vidéken nincs ilyen átbillenés, és értem természetesen, hogy buszosztatás meg sokat költ a Fidesz, de látszik, hogy van tömeg mögötte, vannak fideszes szavazók, és feláll a csapat, és nyilván mindent megtesznek a győzelemért. Tehát, hogy az a fajta politikai átbillenés, amiről Törgyesi Péter például tavaly nyáron beszélt, és megelőlegezett, vagy jönni látta, az nem következett be. Ez Orbán Viktornak a tavaly nyári politikai beavatkozásának a tulajdonítható, tehát Orbán ott érezte, hogy valamit tennie kell, és abból a szempontból, a saját szempontjából ez egy politikai bravúr is volt, hogy megfogta a Fidesznek a lejtmenetét. Visszatérve, miért beszél éppen most Magyar Péter akkor ezekről a kétharmados szabályokról? Ennek ugyanaz az oka, hogy amiért Orbán Viktor szeretné a többségét felmutatni és a saját táborát minél jobban izzítani, Magyar Péter azt az üzenetet szeretné átadni a saját táborának, hogy már csak a győzelem mértéke a kérdéses. Ezt megfogalmazhatná így is, hogy már csak az a kérdés, hogy kicsit vagy nagyon győzünk, ugye a válasza az, hogy nem kicsit, hanem nagyon győzünk, de valójában, hogyha arról kezdenek el beszélni a tiszások, hogy már itt kétharmaddal akkor kit hogyan lehet leváltani, akkor ennek a közvetett üzenete az, hogy már a Tisza győz, az eldőlt. Miközben szintén matematikai értelemben ez nem vehető biztosra, és az, hogy Magyar Péter akkor most megint üzent a különböző állami intézmény vezetőknek, köztük Súlyok elnök úrnak is, ugye, hogy itt le lesz mindenki vártva. Jogilag ez sem olyan egyszerű, teszem hozzá ezt a dolgot, mert alkotmányjogi szempontból azért nem olyan simán keresztül vihető, de politikai szempontból nyilván egy kétharmados győzelem után igen. És ez egy kellemes téma Magyar Péternek, és nyilvánvaló módon a Tisza tábor pedig szeret ezen akkor zsűrizni, hogy még akkor kiket kéne elküldeni kétharmaddal. Az nagyon rossz lenne, hogyha Súlyog Tamást bárki elküldeni kétharmaddal, mert akkor mi lesz az adásunk legfontosabb részével? Tehát, hogy ezt fel kell kenni, ezt a kérdést Magyar Péternek is, ugye, aki korábban többször is nézte az adásunkat. Most valamiért nincs erre ideje. De Kincses Koboldnak közben köszönjük szépen a szuper köszönömet. És Kincses Kobold, nagyon olyan jó, szép nagy, neve. Nagyon jó, nagyon jó. Hát, imádom. És amiről szombat óta beszél Magyar Péter az ország járásain, az nem más, mint hogy Szijjártó Péter hazaáruló, és a hazaárulásért amúgy börtön, meg életfogytiglan börtönbüntetés is jár, mivel ugye sokan emlékezhettek, hogy szombaton jött le a Washington Postban egy olyan cikk, hogy az orosz titkosszolgálat azt javasolja, azt nem tudjuk pontosan, hogy kinek, de azt javasolja, hogy egy Orbán Viktor elleni merénylet az átbillenthetné és megfordíthatná a tendenciákat, és biztos, hogy a választók érzelmeire kell hatni. De volt egy másik rész is ebben a cikkben, ami arról szólt, hogy Szijjártó Péter hosszú évek óta az uniós tárgyalások szüneteiben Szergej Lavrov orosz külügyminisztert felhívja és egyeztet vele nyílt vonalokon arról, hogy mi hangzott el ezeken a megbeszéléseken, és ez most lett téma hétfőn, és a Fidesz előre próbálta keretezni a Mandineren ezt a történést, mivel, és ezt valahogy kicsit bontsuk ki, és volt itt Panyi Szabolcs cikk, kormány előre keretezett, annyi titkos ügynök szál van, hogy kezdjük ezzel, aztán így tisztázzuk le, hogy pontosan mi történik. Na. Akkor hallgatom. De hát itt hallgass meg a miniszterelnököt, aki itt Rogán Antallal beszél. Hello, Tóni. akivel, aki elmondja, akinek elmondja, hogy hát az a helyzet, hogy Szijjártó Pétert itt lehallgatták, és az az értelmezés, hogy egy újságíró megadta a titkosszolgálatoknak Szijjártó Péter telefonszámát. Ugye most itt ma illúziókat fogok rombolni, imádom azt a szót, romboló leszek, mert hogy ugye a titkosszolgálatok azok mindig, minden kampányban, mindig a politikában jelen vannak, az a kérdés mindig, hogy mennyit látunk belőlük, és hogy valójában miért bizonyos pontokon, bizonyos időzítéssel feltűnnek. Aztán úgy képzeljük el, hogy a Washington Postnak a szerkesztője, meg az újságírója egyik reggel felkel, és hát kéne egy picit foglalkozni ott a magyarországi esetekkel, és megkutatja. Azt az információt, azt valakitől kapta a Washington Post, és feltehetően ebben is van titkosszolgálati keverés, kavarás, hogy ott miért volt, szivárgott ki ez a dolog, ez egy üzenet volt, nyilvánvaló módon azt se tudjuk, hogy kitől, kinek, miről van szó, de látszik az, hogy akkor az, hogy erről szó legyen, és a titkosszolgálatoknak valami aktivitása megjelenik a kampányban, és üzengetnek a különböző újságok hasábjain, úgy döntött erre a Fidesz, hogy hát akkor hadd szóljon, ez a tipikus, hogyha elkezd festékes lenni már a padló, akkor borítsuk ki az egész festékes bödönt, aztán hagyj legyen a szín, minden színes, és mindenhova ömöljön, és abból a Szijjártó ügyből, hogy tudnélik akkor Szijjártó Péter most mennyit egyeztet Szergej Lavrovval, hogy milyen telefonbeszélgetéseket folytatnak, lejön-e egy telefonbeszélgetésüknek a leírata valahol, ugye ezek is mint titkosszolgálati eszközök, hogy ilyen kiderüljön, fogja a Fidesz, és úgy borítja ki ezt a festékes bödön, hogy akkor ne Szijjártó ügy legyen, hanem legyen egy ilyen panyi ügy ebből az egészből, egy ilyen titkosszolgálati ügy, hogy akkor itt a külföldi titkosszolgálatokkal egyeztett Panyi Szabolcs. Ugye hétfőn reggel arra ébredünk, hogy megjelenik az a cikk, hogy akkor Mondinerenk egy hangfelvétel előjön, hogy Panyi Szabolcs akkor kinek adja meg Szijjártó Péter telefonszámát, mintha a titkos szolgálatok azok úgy dolgoznának, hogy hú, le akarom hallgatni a külügyminisztert, kéne nekem már a telefonszám, hogyan tudhatom meg ezt a dolgot. És akkor Panyi Szabolcs, aki újságírói szempontból azt a határátlépést elköveti ebben a beszélgetésben, hogy úgy pozícionálja magát, mint aki a leendő külügyminiszterrel, Orbán Anitával baráti kapcsolatban van, meg tudná határozni, kit vegyen fel, kit nem. Ezzel akkor összekötik, hogy a Tiszát is behúzzuk ebbe a buliba, külföldi titkosszolgálat, Tisza, Panyi, felháborító, Orbán Viktor kiírja, hogy itt vizsgálat kell, hazaárulásról beszélnek, és az a lényeg, hogy megkapja a Fidesz szavazó ebben a nagy-nagy festékes szobából azt a csomagot, hogy ukránok. Hát, hogy itt megint az van, hogy a külföldi titkosszolgálatok ukránok, most már a Tiszát, most már Panyi Szabolcsot, most már mindenkit behúznak, és a vége ez legyen, és ne arról beszéljen mindenki, hogy valójában mi az a baráti viszony Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között. Tudod, van az a játék, hogy egyes ilyen tartalomgyártók hogyan jutnak el mondjuk Jézustól Orbán Viktorig készfogásokon keresztül a történelemben. Mennyi mindenki hat készfogásra? Igen, és hogy jutunk vissza a múltban, vagy az időben, és hogy kéne egy ilyen játék, hogy a Fidesz bármilyen témából hogy jut el addig, hogy az ukrán száll. Ez amúgy egy érdekes kísérlet, ha valakinek van kedve ilyen ágrajzokat írni, akkor szívesen várjuk. Írjátok meg, hogy hány készfogásra vagytok mondjuk Orbán Viktortól, vagy Magyar Pétertől, vagy Szergej Lavrovtól. Nagyon jó. Ugye hány készfogásra vagytok. Nyilván ez egy olyan játék, amin beindíthatja a fantáziát. Na, de hogy az a lényeg, hogy ezeket a titkosszolgálati ügyeket senki nem látja át, még az se, aki közel van, mert nagyon is gondoskodnak róla, hogy sok hézag legyen itt az információnak a szövetén, de hogy itt mindenki tolja, narratívát ad erre az egész dologra, és nem baj az, hogyha keveredik, nem baj az, hogyha ez az egész zavaros lesz az a választók fejében, mert hogy igazából, és itt jön a lényeg, pártpreferenciákat, ez most már alig ha módosít. Tehát ha megkapja a Tiszás is, megkapja a Fideszes is, hogy hogyan kell ezt értelmezni, aki pedig nem érdekel a politika, na ez aztán főleg nem fogja érdekelni. Közben Ibolya Virágnak, vagy Virág Ibolyának nagyon szép név, köszönjük szépen a szuper köszönömet, és annyiban akkor menjünk át Magyar Péter keretezésére, vagy hogy szerinted mi az oka annak, hogy a Fidesz szombattól hétfőig kereste a választ, kereste a saját keretezését, és akkor találták meg, hogy ez a panyisszál lesz az, amire ők fel tudják húzni. Tehát hogy miért engedték Magyar Péternek, hogy szombattól mondhassa a Szijjártóval kapcsolatos hát gondolatait. Azért, mert hogy ezt a kampányban úgy hívják, hogy kármentés. Tehát, hogy azért itt az van, hogy van egy olyan esemény a kampányban, amire a kampánycsapat összeül, és úgy gondolja, hogy valahogy reagálni kell erre. Na most van az a fajta reakció, amit el tud úgy intézni az adott kampány, hogy kiállít egy politikust, vagy kiír egy Facebook posztot, és azt mondja, hogy ukrán propaganda, de vannak olyan történések, ahol úgy látja a kampánystáb, hogy ennél egy picit szofisztikáltabb politikai kezelés kell. És itt ez a kármentés, ez végül is az lett, hogy akkor hétfőn dobjuk be ezt az egész Panyi, Tisza, Orbán, Anita, külföldi titkos szolgálat, hagy szóljon, hagy keveredjen, hagy legyen minél nagyobb a köd ebben az egész történetben, pontosan azért, hogy az emberek nagyon gyorsan ezt a dolgot így eltolják maguktól. És oké, hogy Magyar Péter elkezdett akkor arról beszélni, hogy ez hazaárulás, hogy itt mi történik, de a Fidesz is megadja a saját maga változatát, és a Fidesz is elkezdte ugye úgy pontosan ugyanezt a lemezt feltenni, hogy Orbán Viktor maga aggódva elmondja az országjárás állomásain, kocsiba ülve, mindenhol, hogy hát lehallgatták a külügyminisztert, a Peti Kémet. Ugye, lehallgatták az én Peti Kémet, és akkor ezt így hallatlan ez a dolog, mit csináljak ezzel kapcsolatban, és ez pedig megadja a Fidesz szavazók számára azt a keretet, ahogy ezt értelmezni kell. Itt, hogyha megint egy picit visszaugrunk arra, és akkor a következő titkosszolgálati ügyet, ami kedden jött, azt is ide vehetjük most már, hogy a kampánynak ebben a legutóbbi szakaszában a kampánystábok azok úgy dolgoznak, hogy már megvan, készen van a narratív keretrendszer, amiben ideális módon a kampány tehát a kampánycsapat számára, a párt számára ideális módon zajlik ez a kampány, és minden, ami ezt erősíti, amit ebbe a keretbe be tudok tenni, az beteszem. Na most Magyar Péternek tökéletesen egyértelmű, Orbán elleni népszavazás legyen, minden olyan történés, ami ezt erősíti, hogy a rendszer tarthatatlan, hogy ezek már kormányozni se tudnak, hogy itt óriási a káosz, szazárulók, korruptak, tolvajok, és így tovább. Minden, ami ezt erősíti, azt ugye beteszi. És jön egy ilyen hír, akkor azt Magyar Péter be tudja építeni, hogy itt most már lám-lám, mi derült ki, és lebuktak, és hazaáruló, és kivizsgáljuk, és elszámoltatás lesz. A Fidesznek ugyanez, az a kampányösvény, amin járnia kell, az az ukrán propaganda, az a Kijev-Brüsszel tengely, az a külföld meg akarja támadni a szuverenitásunkat című pálya, és ők pedig azt keresik, hogy a történéseket hogyan tudják ebbe beszorítani. Erre nem tud más lenni, mint ugye az, hogy ukrán propagandáznak mindent, de el kell játszani azokat a színjátékokat is, hogy akkor itt milyen súlyos dolog történik. És akkor kedden ugye megjelenik a Direkt 36-tól reggel egy eléggé súlyos titkosszolgálati akciót feltáró cikk, ami irdatlan bonyolult történet, meg hosszú történet, és ott már tényleg azért nem nélkülözi a kémfilmes elemeket, a mondom Gandalf és Butha, a két hacker, aki, vagy ne hacker, bocsánat, informatikus, aki a Tiszának dolgozik, és akkor rajtuk üt annak a hatóságok. Henry. Mert még a Harry az nem volt ennél, mert hogy a hatóságok úgy kezdték, Henry, hogy valami gyermekpornográfia miatt ütnek rajtuk, de közben fejsej a háttérben a titokzatos Harry, aki mozgatja őket, és az egésznek a célja az az, hogy a Tisza informatikai rendszerébe behatoljanak, de Gandalf, a 19 éves informatikus ellenáll ennek a dolognak, és a Discord szerverről hogyan szivárogtatják az adatokat, de kikinek szól, aztán hogyan akarják Harryt leleplezni az övbe szerelt kamerával. Tehát, hogy brutál, ami felsejlik erről az egészről. Még mindig keveset tudunk, hogy ki mit tud, és ki mozgatja a szálakat, és Harry valójában kinek az embere, és a titkosszolgálat az azért féldi, mert ő küldte, vagy azért, mert valami teljesen más oka van, de hogy valójában ugye ez az a történet, amit Magyar Péter be tudott nagyon ebbre a bizonyos kampányösvénybe rakni, és azt mondta, hogy kész, itt Orbán Viktor puccsot követett el a szabad Magyarország ellen, titkos szolgálatokat használ politikai célra, hogy a Tiszára dolgozott a titkos szolgálat, hogy így szeretné, hogy lám-lám beigazolódott az, hogy minden, ami itt az elmúlt hónapokban történt, adatszivárgások, meg ilyen-olyan adat ügyi hivatalos iratokból. Amúgy annyiban nyilván én is értem, hogy rövid időn belül nagyon sok ilyen ügy jön, és a titkosszolgálatok amúgy is dolgoznak a választások közben, csak nem látszanak, és akkor csinálják jól a titkosszolgálati munkájukat, de azért nyilván ki kell mondani, hogy ez egy elképesztően súlyos dolog azért, hogy egy 19 éves, egy pártnak dolgozó aktivistát bárki, ha titkosszolgált, hanem ilyen módszerekkel, meg örömlányokkal próbál elcsábítani, és aztán lefoglalja, aztán lefoglalja az adathordozókat, és megfélemlít, és azért a gyermekpornográfia kapcsán valaki, nem tudom, börtönbe kerül, stb., milyen körülmények várják, és én most voltam hétvégén a Comic Con nevű eseményen, és mindketten nagyon szeretjük a Trónok harca nevű sorozatot, és azt hittem, hogy az lesz a legnagyobb sztori most az ilyen fantasy világban, hogy én ráültem a vastrónra, de nem, hanem az lett a legnagyobb sztori, hogy itt különböző aktivistákat lekapcsolnak, és elveszik az adathordozóikat, és feltörik a Discord szervereket, és akkor a Tiszában ilyen elindul ez a bizalmatlanság, és ugye elvileg az a cél, és meglátjuk, hogy mennyire fog sikerülni, hogy a Tisza teljes informatikai rendszere leálljon a választások előtt. Ezt nem kérjük, hanem csak én kérem, hogy írjátok meg, hogy Samu az Lannister lenne, vagy a Trónok harcában melyik családból, vagy melyik nemzetségből származna. Lennének azért elképzeléseim, hogy honnan. Szóval, tehát ez az ügy, és igen, tehát a titkos szolgálatoknak ugye valójában nem ad a céljuk, hogy akkor ők egy másik pártra rádolgozzanak, hanem megvan nagyon is jól körülbástyázva a törvényekben, hogy az egyes titkos szolgálati szervezeteknek, akár a hírszerzésnek, akár a kémelhárításnak, akár a szakszolgálata, bárkinek mi ugye a feladata, és az, hogyha itt politikai munkát végeznek ugye ezek a szolgálatok, az azért egy nagyon súlyos határátlépés tud lenni, de hogy egy picit megint itt a történelembe visszamenjünk, ez a fajta egymásra mutogatás, ez nem most kezdődött. Tehát itt a 2002-es kampány előtt annak idején, amikor a titkos szolgálati miniszter, talán nemzetbiztonsági miniszternek hívták akkor, az Kövér László volt, tehát akkor még ő felelt a titkos szolgálatokért, akkor a szocialisták vádolták azzal a Fideszt, hogy Kövér László igazából politikailag irányba állította a titkos szolgálatokat. Majd az elmúlt 8 év szakaszában pedig a Fidesz háborgott amiatt, hogy a titkos szolgálatot Gyurcsány, Szilvási György, úgy hívták akkor a minisztert, vagy Ficsor Ádámnak is hívták utána 2000-es évek végén, hogy ők használják politikai célokra. Tehát, hogy ez mindig jelen volt egyébként még a magyar politikai életben is, de mivel az emberek számára ez tényleg egy ilyen kémfilmbe illő történet, amelyen párt hovatartozás alapján háborognak, ezek nem tudnak ilyen nagyon meghatározó pártpreferenciát módosító tényezők lenni. Na és akkor visszatérve arra, hogy ezt az egész direktes fényfeltárást Magyar Péter azonnal beillesztette, rárakta a saját ösvényére, és Pucsról, illetve Orbán Gétről beszélt, azt írta, és ezt ki is vetítettük, hogy a legrosszabb kommunista időket idézés súlyosabb az amerikai Watergate botránynál. Ugye nagy szavak ezek, azért ne felejtsük el, hogy már pont ebben a kampányban Magyar Péter egyszer már Watergate botrányozott, ugye a legutóbbi Watergate botrány, az Vogue Evelynnek a hangfelvétel gyűjteménye volt, amit szintén a Fideszhez kötött, tehát hát meg volt korábban is, amikor lehallgatta Varga Juditot is. Azt. Az is Watergate volt, csak azt nem ő mondta ugye erre az egészre, de hogy lényeg az, hogy Magyar Péter nagyon gyorsan ezt be tudta illeszteni. És akkor itt jön a kérdés, hogy a Fidesz kampánystábja hogyan tudja a saját kampányösvényére rárakni ezt az ügyet. Estére megérkezett a válasz, tudnillik az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőjének a levelét, a Nemzetbiztonsági Bizottság az közölte, nyilvánosságra hozta, feloldották a titkosítás alól, és ott valójában ezt a történetet úgy meséli el az Alkotmányvédelmi Hivatal, vagyis a Magyar Titkosszolgálat, hogy kihagyja a Tiszát az egészből, és beszél két olyan informatikusról, akikről feltárták az ukrán szálat, hogy ők valójában az Army of Ukraine-nak a gyűlésén volt az egyikük, meg Ukrajna budapesti nagykövetségén jártak, és hogy valójában ők azért voltak szem előtt, és azért figyelte őket a titkos szolgálat, mert hogy ők feltételezhetően ukrán kiképzést kaptak, vagy Ukrajna érdekében dolgoznak. Az egyetlen olyan szál, ami összeköti a kettőt, az az, hogy maga az AH is elmondja, hogy azért történt ott a házkutatás, mert valami gyermekpornográfiai bűncselekményről kaptak bejelentést, de lényeg az, hogy lejártotta ugye azt a Fidesz is most már azt a narratívát, hogy lám-lám, akkor lebukott Magyar Péter, mert itt valójában kiderült, hogy az informatikusai tényleg ukrán informatikusok. Itt van az a sokat emlegetett ukrán szál, lám-lám. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy ez egy nagyon, nagyon kacifántos, sötét, nyálkás ügy, minden egyébként, amiben ezek a titkos szolgálatok így fel tudnak tűnni, nem pártpreferencia módosító tényező az egész. Közben Kupán Istvánnak köszönjük szépen a 10 eurót, és Tóth Balázsnak is köszönjük a szuperköszönömet. Itt kaptunk egy ilyen értelmezést is, hogy tényszerű tájékoztatásban szörnyű, de pártatlan hír értelmezésben elévülhetetlen érdemeink vannak, szóval ez kicsit ellentmond számomra ez a kettő, de köszönjük szépen. Nem, rosszul értelmezett. Tehát új nézőpont kialakításában, tényszerű tájékoztatásban, szörnyű, de mókás szóviccek eltúrításában. Ja, értem, hiszen a vettő ott van, nagyon jó. Jó, ez a jó az a reggeli nyelvtanóra, köszönöm szépen, mert itt nem is értettem, hogy mi a helyzet, köszönjük szépen, Tóth Balázsnak a szuper. Úgyhogy az van, hogy Samu már a dicséreteket is támadásnak veszi, úgyhogy hát ilyen ez a kampány. Én azt gondolom, hogy rátelepedett teljesen ennek a kampánynak a szelleme, amikor már egy simogatást is valaki azt sértésnek, vagy ütésnek vél. Annyiban menjünk tovább, hogy itt Pintér Bence Győr polgármester kiírt egy ilyen üzenetet, miszerint hát március 27-én lesz Orbán Viktornak a győri állomása az országjárásban, és hogy elvileg itt valami kampányfordító esemény helyszíne lesz. Győr, mi értelme egy ilyen sejtetésnek, ami nyilván itt a feszültséget tovább generálja, ha nem lesz semmi, akkor nem lesz semmi, de ha le, tehát hogy ennek mi értelme egy ilyen felkorbácsolásnak? Like. Oké, de hogy ennyi? Ennyiért bedobsz egy ilyet, hogy lájkokat kapj? Hát, tehát hogy nagy értelme ezeknek a dolgoknak nincs, ugye a maga az, hogy mi lehet, ugye úgy fogalmaz a polgármester, hogy kampányfordító esemény, ezt a kampány szakirodalom úgy hívja, hogy, és akkor mindenki kapjon a kb. Után, hogy game changer történés, azaz, hogy mi tud lenni egy olyan esemény, momentum, történés, fordulat, amely alapvetően rajzolja át a kampányokat. Na most a két típusú ilyen game changer eseményt különböztetünk meg. Az egyik az a pártok, vagy azaz a szereplők által okozott meglepetés, a másik pedig az a fajta rendkívüli meglepetés, amit ilyen fekete hattyú meglepetésnek nevezünk. Az elsőre a példa, ami a párt, a résztvevők által okozott ilyen kampányfordító esemény, arra az iskola példa, az 2019-ből a Borkai videó tud lenni, amely alapvetően rajzolta át annak az önkormányzati kampánynak a dinamikáját, és nagyon sok helyen a végeredményre is hatással volt, hiszen az ellenzéki szavazókat iszonyatosan aktivizálta, a fideszeseket lefagyasztotta. A fekete hattyú eseményre pedig egy nagyon jó példa tud lenni a 2022-es háború kitörésre. Tehát, hogy ott a kampányba, a magyar kampányba egyszer csak így beledurrant az orosz-ukrán háború, ott pedig ugye a Fidesz tudott szavazatokat nyerni a háború és béke jó kommunikációjával, és hogy nagyon gyorsan elfoglalta Orbán Viktor a béke pozícióját, és be tudta lökni ugye Márki-Zay Pétert a háborús oldalra, egyben a villamos alá. Tehát az, hogy mi tud lenni egy ilyesfajta sorsfordító esemény, itt az első típusra, tehát hogy az, hogy a szereplők által kreált valamilyen rendkívüli dolgot, politikai bombát bedobni, ennek az ideje nagyjából, szintén a kampány tankönyvek alapján, meg tapasztalatok alapján, 2 héttel a választások napja előtt ideális, még van értelme, mert hogy kell azért még 2 hét az, hogy eljusson mindenki, ezt kipörögjön, meg legyenek a fejlemények, és ezért, tehát nyilván Pintér Bence is ismeri a kampány dinamikáját, ezért az, hogy ha a Fidesznek van még valami a tarsolyában, akkor ezen a hétvégén, vagy legalábbis most ezekben a napokban ezt a bombát, ezt le kell dobni. Tehát, hogy utána már nem lesz értelme, vagyis bármilyen támadást akarnak indítani, hogyha a nagyon sokat pletykált, meg emlegetett valamilyen drogos ügyet elő akarnak hozni, amivel egyébként Magyar Péter ugye azt az elővágást már megtette, hogy Bécsben drogtesztet végzett, droglaborban járt, és ezt megpróbálja már előre tompítani. Szóval én szerintem azért az az oka, hogy itt miután pletykák vannak erről a dologról, hogy valami lesz, és ennek, hogyha valami lesz, így a most hétvége a kampány szempontjából legideálisabb az időzítése, erre ment Pintér Bence rá. Fekete hattyú pedig bármikor lehet, ezt nyilván, hogyha tudnánk, hogy mi az a fekete hattyú, akkor nem lenne fekete hattyú. Amúgy Márton 409-nek annyiban abszolút igaza van, hogy ez az előkeretezés a cél, és hogy a Pintér Bence és Magyar Péter párhuzam az így világos, hogy biztosra megy és elébe vág, ha megveszteni valójában nincs, mert akkor meg legalább lájkokat gyűjtött, de... Csak ugye ez a miben vágott elé, ez igazából. Igen, hát, hogy itt sem, ez egy nulla konkrétum, és Nyilván én azt gondolom, hogy itt ezek a dolgok alapvetően a tiszás ellenzéki közeg aktivitásának a turbózásáról szól, hogy még van 2,5 hét, és valami történik, és mi lesz, és legyen már ott ez az aznap. Én meg ma illúzió rombolok, én annak adom a legnagyobb esélyét most ebben a pillanatban, hogy minden nap lesz valami olyan, amire akkor egymásnak tudnak feszülni a közösségi médiában a különböző csapatok, meg iszonyatos reakciók, meg képek, meg nem tudom mik lesznek, de én egyre kevesebb esélyét látom annak, hogy olyan tud történni, ami igazi game changer lesz. Közben Ancai Istvánnak köszönjük szépen a szuper köszönömet. És a kávét. És a kávét is kelleni fog. És itt most azért már az utóbbi két adásban beszéltünk a Mi Hazánk és a Mi Hazánk mozgásairól, és a Mi Hazánk és a Fidesz kapcsolatáról, és a Lázár Infon, Lázár János most már arról beszélt, hogy azoknak a pártoknak, akik a szuverenitásért dolgoznak, azoknak össze kell fogniuk az ilyen időkben, és hogy ez mennyire most már így konkrétan jelenti azt, hogy ha Mi Hazánk jó eredményt ér el, és szoros a verseny a Fidesz és a Tisza között, akkor kell egy koalíciós kormány. Most, tehát, hogy mikor tekintetjük azt, hogy a Fidesz most már tényleg nem csak üzenget, hanem hív? Én inkább arra kaptam fel a fejem, hogy ezzel párhuzamosan Orbán Balázs, aki mégiscsak ennek a kampánynak a főnöke, vagy Fidesz kampány főnöke, ő pedig arról beszél ezzel párhuzamosan, hogy a Mi Hazánk szavazókat rá kell venni, hogy a Fideszre szavazzanak. Na most ez egy két teljesen más üzenet, és ebben a kampányban ez nem is olyan ritka, hogy Lázár János azért ellentmond a saját kampány főnökének, pláne úgy, hogy Lázár János nagyon sok fórumán, nagyon sok gesztussal azért oda kacsingatott a Mi Hazánk szavazói felé. Tehát itt én szerintem ez az egész arról szól, hogy magában a Fideszben is azért számolgatják, hogy matematikailag könnyen előállhat egy olyan helyzet, hogy hiába nyer listán a Tisza, lehet, hogy a Fidesz sem nem tudja megelőzni, de a Fidesznek a Mi Hazánkkal együtt több mandátuma van, azaz a Mi Hazánk kerül egy olyan mérlegnyelve pozícióba, és miután maga Magyar Péter is zárja le el magát a Mi Hazánktól, zárja le a szavazóit, miután Torockai László ebben a se Pus, se Hal, se Orbán, se Magyar féle kommunikációjában, de azért mégis inkább Magyar Péter támadja és a Fidesz felé megy, kell a Fidesz részéről is pár olyan gesztus, hogy és Lázár János az egyik Lázár infóján beszélte ennek a politikai céljáról, hogy tudnélik ő egy Mi Hazánkos szavazó megkérdezte Lázár Jánost a Lázár Infón pár héttel ezelőtt, hogy akkor ő most hogy szavazzon, és Lázár János azt javasolta neki, hogy oké, listán szavazzon a Mi Hazánkra, de egyénit azt adja oda a Fidesznek. És hogy valójában én azt gondolom, hogy ez a fajta barátkozás, összekacsintás, ez erről szól, hogy a potenciálisan megnyerhető Mi Hazánk szavazókból legalább az egyéni X-et, egyéni boksot sok választókerületben meg tudja nyerni a Fidesz. De maga az, hogy a Mi Hazánkkal mit kezd a Fidesz, én szerintem ez a vonat már így egy éve elment, per egy éve volt a Fidesz olyan döntési helyzetben, hogy akkor a Mi Hazánkot azt hogyan kezeli, most már ilyen csiki-csuki játék zajlik. Viszont azért jó, hogy ezt már megelőlegezted, ezt a Magyar Péteri drogtesztet, hogy ő kiment Bécsbe, és a hajmintáiból megalapították, hogy ő nem fogyasztott semmit, hogy itt az akkor tényleg most üzen a saját választóinak, mert gondolom akkor fél attól, hogy itt a következő két hétben akár, vagy a következő napokban, sőt a két hétben, mert a következő napokban megjelenik esetleg a Radnai Márk.hu-na a videó róla, és hogy akkor legyen válasz a saját táborának, vagy ez micsoda? Hát itt, tehát van ez a pletyka, tehát van ez a politikai pletyka, annál több is, mint pletyka, mert a Fidesznek a közösségi médiás influencer világában azért visszatérően megjelenik ez a drogos Peti, meg drogos Márk, meg szóval ez a fajta vonal, meg nyilván azt, hogy hogy azt a bizonyos titokzatos szobá ügyet, azt a Fidesz, azt nem a szex videó, hanem inkább a drogos parti, drogvideó irányba kezdte el lökni, és láttuk egyébként a Fidesznek azt a fajta politikai építkezését az elmúlt egy évben, hogy zéró tolerancia a drog ellen, hogy itt kiszállnak Tídenitől kezdve Bájalexig, mindenkit itt teljes nagy razzia van, aminek már akkor is beszéltünk róla, hogy én el tudom képzelni, hogy a végállomása az Magyar Péter és Radnai Márk, tehát hogy politika lesz, mert így van az egésznek kampány szempontjából értelme. Tehát ezeket a pletykákat nyilvánvalóan hallja Magyar Péter is, és az a különbség közte és mondjuk a régi ellenzék között, hogy Magyar Péter azt mondja, hogy vagy lesz valami, vagy nem lesz valami, de muszáj a saját tábort előkészíteni erre a dologra, és ha például előjön egy ilyen támadás még mondjuk ezen a hétvégén, akkor a Tiszás szavazótábor már tudja mutatni, mondani, terjeszteni, hogy hát most volt ott ebben a bécsi drogteszten, és tudja a Tiszás tábor ezt az egészet igazából már egy ilyen készen kapott keretrendszerbe beilleszteni, hogy tudtuk, hogy jön ez a támadás, tudtuk, és bezzeg miért nem voltak ott a fideszesek, Deutsch Tamás, miért nem megy el ez a drogtesztre, lehet, hogy azt hiszi, hogy a drogokat kell tesztelni. Tehát, hogy nem, tehát, hogy nyilván mi itt erről, ez az egész erről szól, hogy a saját tábort előkészítse. És lehet, hogy a Fidesz is annyiban a saját tábort előkészíti, hogy a Mandineren megjelent egy hangfelvétel Radnai Márkról és egy Tiszás másik szeméről, akikvel arról beszél, hogy nem tudom, LSD-zni kellene, és hogy nyomjuk, és hogy Los Angeles lesz, és besötétítünk, és mehet a parti, tehát ki tudja, hogy ebb szóba fut ki. Igen. És akkor annyiban köszönjük a Törőcsi Gábornak a szuper köszönömöt, annyiban még menjünk, hogy itt van valaki, akinek nem azt mondom, hogy kezd összeomlani a kampánya, de azért itt most már szépen lassan hullanak ki a DK-s jelöltek, nyilván most még 100 felett vannak, de hogy a DK elvileg bejelentésre készül, hogy visszaléptet egyes jelölteket, most Ternyák András volt budapesti jelölt, aki visszalépett az indulástól a rendszerváltás érdekében, szóval nem tudom, hogy mi lesz ez a bejelentés, te tudsz-e valamit? Természetesen teljesen más dolog zajlik, mint amit itt látunk. Ugye arról van szó, hogy ami múlt héten már beszéltünk róla, írtam is, hogy a Kopping Rita, aki ugye a kecskeméti jelöltje volt a DK-nak, és bejelentette a visszalépését, az olyannyira első fecske lehet, hogy nem azért, mert akkor most itt példát mutatott meg, akkor hirtelen most ébredt fel valaki, hanem arról van szó, hogy ezek az egyéni jelöltek szerte az országban, a DK-sok, azok a független jelöltek, akik ilyen-olyan régi ellenzéki párttagjai voltak MSZP-ben, Párbeszédben, itt-ott-amott, akár Jobbikban, és akkor itt még a kutyapártot majd még egy pár szóban említsük, szóval, hogy ők egy helyben politizáló politikusok. És nekik azt kell mérlegelni, hogy a helyi politikában tudják-e, vagy hogy tudják úgy folytatni a választások után, hogyha most az ellenzéki szavazók számára, az ellenzéki közeg számára, akiknek a szavazataira egyébként valaha az életben számítanak még, nem hoznak meg egy ilyen lépést, pláne olyan választókerületekben, ahol mindenféle matek azt mutatja, hogy igenis számítani fog az a 100, 200, 300, ki tudja mennyi szavazat, amit mondjuk egy DK-s vagy egy független megkap. És az a helyzet, hogy hogy a DK-nak és a DK vezetésének ott van egy nagyon-nagyon tartatatlan politikai helyzete, hogy nem tudja azt mutatni a saját maga képviselőjelöltjei számára és az egész tábor számára, hogy hát mi itt leszünk a választások után, erősek leszünk, és hogyha most cserben hagyod a pártot, akkor kizárunk, ledarálunk, ellehetetlenítünk, semmi esélyed nem lesz. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy a DK-s helyi jelöltek sora úgy döntött, hogy sokkal inkább a egyéni stratégiát választják, mint a DK párt stratégiáját, és amúgy én tudom, nagyon sok olyan DK-s jelölt igazából egymással is kapcsolatban állva, illetve jelezve a pártközpontnak ezt a szándékát készül bejelenteni ma, holnap, hogy akkor visszalépnek. Nem, bocsánat, csak hogy azért fontos ez, mert Bálint Barna most írja, hogy Budapest 6 és 8. számú választókörzetében és Nógrád megyei első számú választókörzetben döntöttek visszalépésről a jelöltjeikkel egyetértésben most már. Akkor mondom a valóságot, hogy itt az jelöltek maguk jelezték a DK vezetésének, hogy kész, vége van, vissza fognak lépni. Na most itt, miután nem tud már mit csinálni, és csak tüzet olt a DK vezetése, ezért kvázi egy elővágásként most maga a DK kezdte, a DK vezetése kezdte terjeszteni, hogy akkor gesztus gyakorlunk, ugyanezt a gesztust elvárjuk majd a Tisza vezetésétől azokban a választókerületekben, ahol pedig az ő esélyes jelöltjeik vannak, blabla, de hogy itt valójában egy kényszerpályára került, és egy DK vezetés által nem kívánt pályára került rá Dobrev Klára, mert hogy maguk a jelöltek elkezdenek kihátrálni mögüle, és a tegnapi példa a kispesti Ternyák András, ő viszont azt mondta, hogy ő meg se várta ezt a szerdai napot, amikor majd egyetértésben bejelentjük ezeket a visszalépéseket, hogy ne tudják őt fenyegetni, zsarolni, rávenni, nem tudom mit csinálni. Ő maga bement a választási irodába, és visszaadta, és ezon mód kirakta a Facebookra ezt a visszalépést. Tehát amikor én múlt héten azt pedzegettem, hogy... és szintén sok olyan háttérinformációval, mert sok jelölt az kétségbe van azért esve, tehát hogy itt ők érzékelik, hogy a levegő fogy körülöttük ezeknek a független meg DK-s jelölteknek, hogy itt nem is a nyomás miatt, hanem a saját egyéni stratégiájuk miatt a visszalépésre fognak jutni, és éppen ezért én továbbra is azt mondom, hogy nem áll meg itt ez az egész történet, lesznek visszalépések még a DK-ból, nem is biztos, hogy mindegyetértésben a pártvezetéssel, és lesznek visszalépések a független képviselők részéről is. Egész egyszerűen azért, mert ezek a ellenzéki politikusok a helyi politikában valahogy életben szeretnének maradni. És van még valaki, akit ne hagyjunk semmiképpen, hogy elfogjon körülötte a levegő, bár ugye Magyar Péter től kapott egy ilyen fenyegetést, hogy ő el lesz távolítva a pozíciójából, keressétek meg a képen, Súlyog Tamásról van szó, nyilván Magyarország köztársasági elnökéről, aki ott jön valahol a lépcsőn megemlékezni éppen. A lengyel elnök járt Súlyog elnök úrnál, hát pontosabban Magyarországon, és megint csak az a történetmesélési hiányt említeném, amit még az előző heti Súlyognál Milei argentin elnökkel kapcsolatban, hogy itt tényleg van egy ilyen nemzetközi vezetők jönnek, mennek, ugye a szípeken nagyon sokan itt voltak, valójában ugye emiatt jönnek, és azok a vezetők jönnek, akik Orbán Viktor baráti köréhez tartoznak, de hogy maga nem építette Súlyog Tamás semmilyen szinten az ő politikai profilját, az egészen számomra így hát meglepő, hogy senkinek nem jut eszébe ez a dolog. És még egy dolog, hogy valaki, hogy a komment szekcióban itt felmerült, hogy újraindul a heti hetes, hogy te mit gondolsz erről, vagy mennyire várod, vagy mennyire nézted? Én nem néztem már, akkor még 0 éves voltam. Ugye a heti hetes az... a legerősebb nyilvánvaló módon a legelső Orbán kormány idejében volt, és akkor nagyon is egy szálka volt a Fidesz körme alatt, ugye ez még a kezdetekben a 2000-es évek elején, 90-es évek végén, talán 99-ben indult, ugye, még első évben Csiszár Jenővel, utána Jáksó Lászlóval, Verebes Istvántól kezdve, Havas Henrik, Teddy, Gálvölgyi, és így tovább, egy nagyon-nagyon ellenzéki kormányellenes műsor volt, utána a 2002-2008 időszakban jött az első identitásválság, amikor ugyanaz a fajta kritika és a kormány melletti humor az nem így jelent meg, de hogy ugye valójában az, hogy most újraindítja az RTL, és ugye amit tudunk a bejelentésekből, hogy a Jól van ez így Ádám lesz a műsorvezetője, feltűnik Majka, Hajós András ebben a dologban, hogyha ugye egy szóban kérdeznéd, akkor én azt mondanám, hogy anakronizmus. Tehát, hogy ez valójában az RTL kapaszkodik egy olyan időszakhoz, egy olyan brandhez, ami idősebb nézők számára még jelenthet valamit. Én nem számítok valami hasonló nagy felívelő történetre, mint mondjuk a 2000-es évek elején volt. De mondd el te is a véleményedet Heti Hetesről. Én nem néztem Heti Hetest, mert nem, én máskor szülöttje vagyok, nem fogott meg, és így nyilván így, hogy mindenkit most az aktualitások érdekelnek, így nem néztem vissza a múltba. Érdekel, hogy milyen lesz az új formátum. Kíváncsi vagyok, majd ha kijön, akkor utána lehet, hogy alkotunk róla a véleményt, vagy mi is mondjuk, hogy mit gondolunk. Tehát maga egyébként most média szempontból, tehát nem is előbb a politikai jelentőségét mondtam, és hogy az, hogy ennek tud-e valami politikai jelentősége lenni, ezt ennek kicsi az esélye, de most média szakmai szempontból, tehát már szerintem a 2000-es évek elején is billegett az a formátum, hogy 7 ember beül egy stúdióba, és valójában egy bejátszás nem volt benne. Tehát, hogy ott olvasta a híreket Jáksó László, az volt a poén forrása minden héten, hogy akkor ő is valamilyen viccesen olvassa fel, vagy hogy. Csiszár Jenőnél az volt egyébként még a poén forrása, hogy fel se tudta olvasni azokat a híreket, de hogy semmiféle képi meg volt. Tehát egy televízióban nem volt egy bejátszás, nem volt egy mozgókép, hanem 7 embert néztünk egy órán keresztül. Szerintem 2026-ban ez a formátum, ez elképzelhetetlen, úgyhogy valójában kíváncsi vagyok, hogy televíziózási szempontból mit újítanak meg ezzel kapcsolatban. Traxler Emíliának még köszönjük szépen az 5 eurót, és titeket pedig mindenképpen várunk a választási eredményvárunkon. Utolsó pár jegy van, ne maradjatok le. Jegyek a leírásban, köszi, hogy itt voltatok. Hétvégén jövünk. Vasárnap délelőtt nagy valószínűség. Igen, de erről még jelenünk nektek. Sziasztok, szép napot nektek. Sziasztok.